हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 दिनांक 18 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम प्राणी है, उनके माँ बाप भगवान है, ये बात प्रसिद्ध है। उनकी रक्षा भगवान करते हैं, पालन सुविधा भगवान करते हैं, हमारे साथ हमें दी है। तो भाई बहनों से कहना है, हमारा संबंध जितना भगवान के साथ है ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं है। हमारे माँ बाप हो तो इसी जन्म के ही है, अगले जन्म और पहले जन्म में हाथ नहीं था। कोई के हो जाए तो हो जाए, विरोध भी नहीं है, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। भगवान का संबंध हमारे साथ में है तो भगवान हमारे हैं। ये बात केवल आप मान लो, मां स्वीकार कर लो, भगवान हमारे। हमारे भगवान का संबंध सीधा है एकदम, भाई हो चाहे बहन हो, बूढ़ा हो छोटा हो बड़ा हो, जवान हो रोगी हो निरोग हो, धनी हो निर्धन हो, कोई हो, सबका संबंध भगवान के साथ में है। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी भगवान को अपना माने, अपना मानते भी है, परंतु दूसरा न कोई इस बात को नहीं मानते। मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा तो मानते नहीं, पर दूसरा न कोई ये नहीं मानते। दूसरा अपना है नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, श्रुतु किसी बद बात प्यारा। उपाय करना हो, हित करना हो तो सबका करो, कोई हो दुखी दीन हो सबका हित करो। पहले जहरीले जानवर है, बिच्छू सांप आदि, उनकी रक्षा करो, मारो मत। आप सामर्थ्य है तो सामर्थ्य रक्षा के लिए है, मारने के लिए नहीं है। साथ में आता है कि साधु विपरीत हो जाता, धनम मदाय, धन हो तो हम मद के लिए घमंड के लिए है। विद्या विवाद आये धनम मदाय, शक्ति सरे परेशान परिपीड़ित आया। विद्या धन बल है रक्षा के लिए, धन है तो दाना रक्षण आय। विद्या विवाद आये, दूसरे वर्ष में विद्या होती है विवाद के लिए। धनम मदाय, धनम तो घमंड के लिए। शक्ति से परेशान परिपीड़ना है, शक्ति दूसरों का नाश करने के लिए, ये दुष्ट हुए। साधु और विपरीत हो, साधु है दाना है, ज्ञान आया दाना है, रक्षण आया विद्या ज्ञान के लिए, और धन धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा करने के लिए। अलग अलग पात्र है। विद्या विवाद आए धन मदाया, शक्ति परेशान परिपीड़ताया, खलश है साधु और विपरीत में, ज्ञान आये दान आये लक्षण आय। तो ऐसी बात आई शास्त्रों में हमारे सर भी होते दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा तलाश करने के लिए हम शक्ति नहीं। दूसरों का क्या होता है, ये शक्ति आती नाश है दूसरों का, दूसरों का हित करना, दूसरों का नाश करना, दूसरों का विनाश करना, उसके लिए ज्ञान आय दान आय से रक्षण आय। ज्ञान के लिए विद्या, दान के लिए धन, रक्षा के लिए बल। विद्या भी बाधा है, धनम बधाया, शक्ति संपन्न पीड़ना आया। तो अपने पास जो कुछ बल है वो बल रक्षा करने के लिए, विद्या है तो रक्षा, ज्ञान के लिए, धन है दान के लिए, और शक्ति है तो रक्षा के लिए। सज्जनों का ये बात हो जाए, इस वास्ते अपने पास है उसके अनुसार सबका हित करो। सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति दोनों माया है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कलमशः छन्दत्रयदायतात्मन सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रहते हैं उनको तत्व ज्ञान होता है, और वही यही बात है। और सगुण की प्राप्ति में, श्रवण प्राप्ति में रक्षा के लिए सर्वभूति देता, ते प्राप्त माम सर्वभूति देता, लभन्ते ब्रह्मधारणम सर्वभूति देता, निर्वाण की प्राप्ति भी सर्वभूति था, और कल्याण अपना भी श्रवण प्राप्ति, श्रवण के दर्शन भी सर्वभूति देता। सब प्राणियों का हित करने के भी होती है, तो हमारे द्वारा कैसे उपकार हो, सबका हित कैसे हो। और भगवान को याद करो, भगवान हमारा है। दुनिया के साथ में तो हित करने का वर्ता, और हृदय में इस भगवान का, भगवान के समान हमारे में कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे उमा है, गुरु पितु मा तो बंधु प्रभु नाही, कोई ऐसा नहीं है। राम जी भगवान शंकर कहते हैं रामायण में, उमा राम समय तुझे उमाई, गुरु भी तो मा तो बंधु प्रभु नाही, कोई है शर्म नहीं। तो हित करना सबका, और भगवान को याद करना। भगवान का हमारा संबंध घनिष्ठ है, घनिष्ठ संबंध है ही। आप हम दुष्ट हो जाए, सज्जन हो जाए, अच्छे हो जाए, मंदे हो जाए, भले हो जाए, बुरे हो जाए, भगवान का संबंध रहेगा ही। सब तो भगवान हमारे प्रभु है, उसकी प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन हो गई भगवान को याद नहीं करते, और धन में मद में आकर दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, खुश अहित होता है। किसी का भी अहित मत करो, हो सके तो हित करो और भजन करो। दो बात है, अपने में से हो सके जरा साधु संत भगवान में लगे हुए हैं, उनके लिए यह नहीं कि सेवा करने के जावे, सामने आ जा तो जरूर सेवा करो। सामने आ जाए तो कोई हो, अच्छे वृद्ध साधु मैंने देखा है, कभी एक बीमार हो गए, हमारे मुनि जी महाराज थे, जल दे जाते तो जीवन पाते, कभी कभी अरे बच्चा हुआ तू के मना रक्षा नहीं तो मर जाती हमारी गद्दी, अरे कोई मतलब नहीं, कभी गद्दी है कभी नहीं, कोई मतलब नहीं। सर्वभूति हिते रहता, ये सबके हित के रहता, हित करना ये शिक्षा है। अरे स्वार्थ भाव आता है वो डुबो देता है, पहले चाहे अच्छा दिशा है, रावण राज लिया बहुत वर्षों तक, पर जब कुबुद्धि आई तो जल्दी खत्म हो गया। रात गमाए वो लंका सो, मति चालो बीमार पछता सो, पदार्थ आए मति चालो बीमार पछता सो। करी अनेत नेत रावण राजगमय लंकाशो बेमान मत करो अच्छा चलो ये बात भाई तो सदा ही सबका हित करो सबके कल्याण करो सुहित करो मात्र मनुष्य धर्म है वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो मनुष्य का मनुष्य के बिना दूसरा का हित करते नहीं हित ले तो सकते हैं बेटे सुन ले सकते हैं वृक्षों से फल ले सकते हैं फूल ले सकते हैं लकड़ी ले सकते हैं और कई चीज ले सकते हैं परंतु वे कर नहीं सकते करने के बाद मनुष्य का है तो मनुष्य मात्र चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो सबका हित करने का भाव है हित करने का भाव है वो मनुष्य का लाने लायक नहीं है दूसरा हित करना हित में रात दिन लगे रहना ये कर्तव्य नहीं है सबका हित करो सर्वभूत हिते रता सगुणी प्राप्ति में वही है और निर्गुणी प्राप्ति में वही है सब प्राणियों का हित करो सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत दुरामया और भगवान को हित करो खास बात खास बात खास भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हित करो सेवा करो सबकी परंतु हमारे भगवान है हमारे भगवान है इस बात को भूल गए इस बात को भूल गए स्वार्थ में आ गए स्वार्थ में अंधा हो जाता आदमी तो भगवान को आप सबसे कहना है पहले भी कह रहे आज भी कहता हूं आगे भी करे कहने का विचार है भगवान मेरे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव माँ भी आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो संबंधी भी आप हो मित्र भी आप हो कुटुंबी भी आप हो आप देव देव देव देव आप हो और सबके साथ प्रेम रखो सबका हित करो सबकी सेवा करो सुख पहुंचाओ बहुत अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात है किस तरह से सेवा करो तो जन्म सफल हो जाए मनुष्य में शक्ति है दूसरे प्राणी में शक्ति नहीं है गाय सबसे श्रेष्ठ मानी गई है पर गाय भी सेवा कर नहीं सकती गाय का दूध ले सकते हो बैलों को हथला सकते हो जल पानी सब दे सकते हो परंतु स्वयं सेवा करे ये योग्यता नहीं ये योग्यता मनुष्य में है मनुष्य ही प्राप्त किया है तो दोनों सेवा करो सुख पहुंचाओ हित करो किसी का अहित मत करो किसी का नुकसान मत करो कोई हो चाहे कैसा ही हो सबके हित करने वाले हो तो ये मेरे मन में है शास्त्र में शिक्षा आई है धर्म में यही बात है ज्ञान में यही बात है हमारा लोक और परलोक दोनों सुख होते हैं जिसमें भगवान को याद करो मुख्य बात है भगवान को अपना मानो सत्संगी भाई भी है भगवान का भजन भी करते हैं परंतु संसार में मोह भी लगते हैं ऐसे देरी लगती है यह देरी इसी नहीं लगती है संसार में मोह है अर्जुन अर्जुन को भगवान अंत में पूछा कश्चित अज्ञान से मोह पर नष्ट होते रहते हैं तुम्हारा मोह नष्ट हुआ दो बात पूछी तुमने एकाग्रता से गीता सुनी क्या, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया क्या? तो अर्जुन एक उत्तर दिया, मोह नष्ट हो गया। तो गीता सुनी, गीता सुनी तो है, मोह नष्ट हुआ अपनी कृपा से। अपनी पढ़ाई नहीं मानते, मैंने गीता सुनी इस बात नहीं मानते। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है। वास्तव में कृपा जो काम करती है वो अलग काम करती है, भगवान की कृपा। तो हृदय में सबके हित की भावना हो, सबके हित की भावना, किसी का यह हित ना हो, बैरी भी शत्रु भी हितों भी हित हो, उसका किसके कल्याण हो, उद्धार हो जाए। भगवान ही दुष्टों का विनाश करते हैं, पर विनाश करके भी उद्धार करते हैं। क्रोध भी देव से वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, मानो उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो क्रोध ही है, जैसे माँ बाप पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, ये बच्चों पर शासन भी करते हैं, धमकाते भी हैं, परंतु किस वास्ते ये सुधर जाए, ये पढ़ जाए, अच्छा हो जाए, दूसरे का हित करने के लिए। तो क्रिया में क्रूरता भी आती है, क्रूरता का मतलब हित में है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरा हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर हेतु सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं मान भाई, इतनी बात नहीं है। दूसरों पीड़ा देनी है खराब है, और ये चीज को दुखाना है बहुत खराब चीज है। तो जिसमें सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, और भगवान अपने, धन अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, ये नया नहीं मिलता है। यहाँ आ गए तो यहाँ कुटुंब नया बनेगा, आगे जाओ तो धन बनेगा, कुत्ता बचाओ, गधा बचाओ, किसी सूट में जाओ, और भगवान सदा हमारे मालिक है। प्रभु को अपना मानो, एक ही बात मुख्य बात, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु, प्रभु साथ में अपना अपना, वो जन्मजात स्वतः सिद्ध है। ममई वांशो जीव लोग, जीव भूत, जीव भूत जीव बना हुआ है, ममांश मेरा है, जीव है नहीं, ममई वांश अंश मेरा है, जीव भूत जीव बना हुआ है, साथ में जीव भूताम बराबर कर देवा, जीव भूत है, जीव नहीं, जीव नहीं, जीव बना हुआ है, अंश मेरा। तो दूसरों का हित करो सबका, और भगवान को याद करो, दो बात है। क्रिया में ये तो, और भाव में भगवान मेरे हो, सबका हित हृदय में हो। सेवा भी वास्तव में हित से होती है, सेवा है देखने बार भाव सेवा दिखती है, पर वास्तव में सेवा तब होती है जब अहित की भावना ना हो, हित की भावना भीतर से हो, भीतर से बाहर की भावना कल्याण के लिए होगी, और भीतर से स्वार्थ रहता है तो वो सेवा भाव भी सेवा भाव नहीं है, स्वार्थ है, स्वार्थ सभी काम करते हैं, ये बड़प्पन नहीं है। वास्तव में उसका कल्याण हो, उसके लोग पर लोग सब रहे, कल्याण हो जाए, हित हो जाए, ऐसा कहूंगा ना, ऐसा कम संत महात्माओं का सुना है, संतों की बातें सुनी है, दूसरों का हित साथ है, अहित किसी का नहीं हो और सब हो देगा। ये भगवान के याद करने से ये चीज पैदा होती है। भगवान को याद करो, अपने अपने इष्ट को भजन करो, शुद्ध जाओगे, अंतर शुद्ध हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। भगवान के याद करने से लोक और परलोक दोनों शुद्ध हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, स्वार्थ भाव नष्ट हो जाता है, सबका सेवा भाव जागृत होता है। सेवा नाम है जो हृदय में होता है, ऊपर सेवा सेवा नहीं होती, हृदय में सेवा है। बाबी स्वार्थ करी हो तो सेवा नहीं होती, वो एक स्वार्थ सिद्ध करने का प्रकार है, सेवा नहीं है। हमारे बन जाए, हमारी संप्रदाय बन जाए, हमारा भेद बढ़ जाए, हमारी संप्रदाय बढ़ जाए, हमारा काम आ जाए, वो व्यापार है, व्यापार सेवा नहीं है। उसका कल्याण हो जाए, उसका हित हो जाए, संत भावना है, संतों ने किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाला कि मेरा हित हो जाए, स्वार्थ भावना नहीं, स्वार्थ भाव का त्याग करके हित की भावना करें। सर्वभूत हिते रहता पर हित सर्वशुद्ध, हित की भावना होती है, हित की चेष्टा आप साफ होती है, हित की करते नहीं है, मन में हृदय में हित की भावना होती है, तो सेवा क्रिया रूप से दिखती है। क्रिया रूप से तो स्वांग में एक लक्ष्मण बनाए, एक मेघनाथ बनाए, अभी लड़ते हैं, क्रिया में लड़ाई होती है, पर्दे के बाहर भीतर जाते ही एक साथ बैठते हैं, दिखाते हैं, हृदय का दृष्टि नहीं, तब सेवा होती है। हृदय में स्वार्थ भाव रहता है तो क्रिया स्वार्थ नहीं होती है, सेवा नहीं होती। इस बार संतों ने क्रिया मात्र को सेवा नहीं माना है, हृदय के भाव को सेवा माना है। हृदय में भाव हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब मंगल ही मंगल है, किसी को कुंजन में दुख न हो, हृदय में भाव, उसी क्रिया भी हित करने वाली होती है। तो हित रहता, हित में रति होती, प्रीति प्रेम हो, सर्वभूत हित रहता, हित में प्रेम है, मात्र प्राणियों के प्रेम है, हित में रहती है, सब कल्याण करने हित में रहती है। बढ़िया बात है, वास्तव में हित हो, इतना सबका हित हो। श्रेष्ठता इस बात में है, स्वार्थ का त्याग करके हित करना। स्वार्थ भाव आ जाता है वहां हित नहीं होता, स्वार्थ भाव आते ही हित की क्रिया भी अहित हो जाती, ठगाई हो जाती है। किसी को जय देता है, दूध में मीठा मिला दिया, कैसे मिला दी, संख्या मिला दिया, तो सेवा तो देती है, दूध गर्म दूध किया है, कैसे मिला रही है, मीठा है, पर इसमें भाव मारने का है, तो सेवा नहीं होती, वो सेवा नहीं होती। सेवा तो बैर भाव छोड़ करके वास्तव में उसका कल्याण कैसे हो, लोक में परलोक में सब तरह सुधार कैसे हो, तो सर्वभूत हिते रहता है, हिते रहता सबके हित में रहती है, कल्याण में। इस बार सेवा क्रिया नहीं है, क्रिया समझी है, वो सेवा होती है, ऊपर से केवल सेवा क्या है। स्वार्थ की भावना में अच्छी से अच्छी क्रिया भी विकृत हो जाती है, उसको भी फल वो नहीं होता जो सही में थे। स्वार्थ स्वार्थ का त्याग करके हित करे, हित करने वाले संत होते हैं। उमा के संत के यही बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर तो भलाई क्या करे, हो तो मार नहीं चेष्टा करता। तो पर लोग सुधरे, दीवार भी सुधरे, परमात्मा सुधरे। तो ये तो भगवान को याद रखना और जीव मात्र के हित की भावना रखना, ये वास्तव में हित है। संत महात्मा दोनों बातें होती, खास बात है भगवान को अपना बनाओ, आशीर्द भाव है आप आ जाएगा, आप भगवान को अपना मानो। सबके ऊपर भगवान है और सबके रक्षक भगवान है। ब्रह्मा जी है, पैदा करते हैं, शंकर श्रृंगार करते हैं, विष्णु भगवान सेवा करते हैं। तो भगवान को अपना मानो खास बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।